Cudowna, wspaniała Tilda Swinton, która znalazła się na reedycji tego albumu The Blue Notebooks. I jeszcze jeden utwór z Maxa Richtera z tego albumu pojawi się w drugiej godzinie naszego spotkania. Cicho, cichusieńko, powiem tylko, że 3 minuty po pierwszej. Thank you. co ciekawe, to ciągle Gabriel Jared, którego dobrze znamy z wielu filmów, m.in. z Angielskiego Pacjenta, bo pisał muzykę przecież i do tego filmu, a to City of Angels, zapomniany już całkowicie soundtrack z 98 roku. Thank you. Co prawda zostało nam jeszcze trochę czasu, 26 minut do końca audycji, ale powolutku, bardzo, bardzo, bardzo powolutku będziemy wychodzić z tego uśpienia.

see that there is something there. I just can't believe that there is something there. Connor Walsh to samouk, pianista i kompozytor, który niestety opuścił nas 11 marca 2016 roku i prawie żegnamy się, kompozycją z jego ostatniego albumu The Front, One Swallow. Do usłyszenia za tydzień po ciemnej stronie mocy. Już będziemy się słyszeć w czerwcu. So I sing what I sing best. Yes, I sing what I sing best. Black. I use up all the black, the blackest. Do usłyszenia. We pray for the rain, for the rain, for the rain to wash away. We try.